hadir dalam hari-hariku, menemani setiap langkahku dan membasuh setiap lelahku. Tresno ning atiku mengganggu sliramu, ra ono liyane mung kowe cah ayu. Sayang jangan tinggalkan aku. Tekone Terima kasih.